Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Siddhi Vinayak Namo Namaha Ashta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moraya Mangala Murti Moraya Om Ganapatiye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Ashta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moraya Mangal Murti Moraya Om Ganganapatiye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Ashta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moraya Mangal Murti Moraya Om Ganganapatiye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Ashta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moraya Mangal Murti Moraya Sukhkarta Dukhharta Varta Vignachi पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्त फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्ना खचत फारा दुज गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हीरे जड़ित मुकुट शोभा तो बारा ऋण सुनती नूपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना दासरामाचा वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव चढ़ायो अच्छा गज मुख को दो दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को मैं